Nedir gelince bekliyorum Hatice. Gündüz görenler olur, uğra bize bu gece. Seni sevdim delice, bekliyorum Hatice. Gündüz görenler olur, uğra bize bu gece. Tombul tombul yanan, okşayayım iyice. Tombul tombul yanan, okşayayım iyice. Sen güzelden betişe, düzeltirem hemişe. Topul yeri zemize, en gadi balo demişe. Kiraz dudağın elma yanar, tam şimdi seni sevilmek çağır. Az ne koy evvel ve tombole tubudem, bir tombole kaşengem ve dar doğru bir gerdem. Senin peşini bedavatmam, kendimi ateşe atmam. Hemimi dönen çıkadı beloy, kısmeti ben boş yeloy. Her işi beketmeyem ne ki behune, mecbur komşu gelemez doğune. Heyli düse dörem hodet mi doni, hoda kone sat sol peşe men bemune. Seni ise din delice, bekliyorum Hatice. Gündüz görenler olur, uğra bize bu gece. Sen göz adam ve tişe, düse dörem hanice. Topun yedi zemize, engade balo nemişe. Allo kolango tişe, düse dörem ram hamishe to boliye bize bize na kuch palone nishe kiraz dudağın elma yanar tam şimdi seni sevilmek çağır. Az ne koy evvel be tombole tubudem, bir tombole kaşengem ve dar doğru bir gerdem. Senin peşini bedavatmam, kendimi ateşe atmam. Hemimi dönen çıkadı beloy, kısmeti men boş yeloy. Her içi beketmeyem ne ki behune, mecbur komşu gelemez doğune. Heyli düse dörem hodet mi doni, hoda kone sat sol peşe men belune. Sen ise din delice, bekliyorum Hatice. Gündüz görenler olur, uğra bize bu gece. Sen bu dörem betişe, düse dörem hanişe. Topuliye bize mize, engade balo nemişe. Allo kolango tişe, düse dörem hamişe topuliye bize mize nakçe balo nemişe. Sen ise dil delice, bekliyorum Hatice. Gündüz görenler olur, uğra bize bu gece. Sen göz adam ve tişe, düse dörem hamişe. Topuliye bize mize engade balo nemişe. Allo kolango tişe, düse dörem hamişe. Topuliye bize mize nakçe balo nemişe.